بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أي ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہیں خصوصاً یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب تمہارے اوپر فوجیں آ گئیں اور ہم نے پھر ان مخالف فوجوں پر ہوا بھیج دی اور ایسے لشکر بھی بھیج دیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے یعنی فرشتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اس جاؤ کو جب کہ مخالف دشمن فوجیں تمہارے اوپر کے علاقے سے بھی آ گئیں اور تمہارے نیچے علاقے سے بھی آ گئیں ڈر کی وجہ سے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور دل حلقوں کو آ گئے تھے اور طرح طرح کے گمان بھی کرنے لگ گئے تھے تم کہ ہائے مارے جائیں گے اس وقت مومنین کو خوب آزمایا گیا اور جھنجھوڑا گیا زلزالاً شدیدہ خوب طرح جھنجھوڑا جانا منافق تو کہنے لگے جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ الیعاذ باللہ دھوکہ ہے ایمان والے ثابت قدم رہے ان منافقوں میں ایک جماعت تو یہ کہنے لگی دوسروں کو اے مدینہ والو مدینے کی طرف واپس چلے جاؤ یہاں نہ رکو مارے جاؤ گے ویستاذن فریق منہم النبی کچھ لوگ نبی سے اجازت لینے لگے کہ اے نبی ہمارے گھر خالی ہیں ہماری عورتیں اور بچوں کے پاس کوئی نہیں ہے حالانکہ ایسی بات نہیں تھی وما ہی اب عورا ان کے گھر خالی نہیں تھے بس یہ چاہتے تھے جنگ سے بھاگنا ولو دخلت علیہم من اقطارہا ان منافقین کے گھروں کے اوپر مدینہ کے اندر ہی کچھ جماعتیں آ جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ دین اسلام چھوڑو ورنہ ہم تمہیں مارتے ہیں تو یہ ضرور دین اسلام چھوڑ دیں گے نہیں ٹھہریں گے توقف بھی نہیں کریں گے مگر تھوڑا سا ولقد عاهدوا حالانکہ یہ تو اللہ سے اس سے پہلے یا نبی سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم نہیں جنگ سے بھاگیں گے اور اللہ کا وعدہ کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے پوچھو گی قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت اے نبی ان سے بتائیے کہ ہرگز بھاگنا تم موت سے اگر بھاگنا چاہتے ہو یعنی جنگ سے اس لیے ڈرتے ہو کہ موت آ جاتی ہے اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو تو یہ موت سے بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا اذ لا تمتعون الا قلیلا بس تھوڑا سا دل کو سکون ہوگا کہ وہاں سے ادھر آ گئے تھے مرے نہیں ہیں قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ اے نبی ان سے فرمائیے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر اللہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہے اور اللہ کوئی تمہیں رحمت دینا چاہے تو کون ہٹا سکتا ہے اللہ کے سامنے کوئی ان کا مددگار اور دوست نہیں ہوگا قد یعلم اللہ المعوقین منکم اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم سے اٹکانے کے باتیں کر رہے تھے, ہٹانے کی باتیں کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے دوسرے اپنے ساتھیوں کو ہلم علینا, ادھر آؤ ادھر آؤ, لڑائی کے لیے ادھر نہ جاؤ, اشحتن علیکم, وہ دوری کر رہے تھے اے مسلمانوں تم سے. لیکن جب خوف آ جائے, ان منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ موت کسی شخص کے اوپر طاری ہو جائے تو اس پر بے ہوشی کی وجہ سے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. فاذا ذهب الخوف, اور اگر خوف چلا جائے, تو سلقوکم بالسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر, یہ منافقین آپ کے پاس آ کے بڑی تیز تیز باتیں کرتے ہیں, جی فلاں نے ہمارے ساتھی نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اشحۃ علی الخیر, تاکہ مال ہمیں بھی, مال غنیمت ہمیں بھی مل جائے. اولئک لم یؤمنوا, یہ ایمان والے نہیں ہیں, اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے, اور اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, یہ اتنے ڈرپوک ہیں منافقین, یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کئی گروہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہیں, لم یذهبوا, یہ واپس نہیں آئیں گے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ, اگر یہ دوبارہ لڑائی کے لیے مدینہ پر آ گئے تو ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ ہم اپنے گھروں میں نہ ہو, کہیں دوسرے علاقے میں امن کی جگہ چلے جائیں, اور وہاں بیٹھ کر یسألون عن انبائکم, تمہارے بارے میں خبریں معلومات کرتے رہیں, کیا ہو گیا, کتنے مر گئے, لڑائی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی. فرمایا وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا, اگر تمہارے درمیان میں بھی اے پیغمبر یہ رہ جائیں تو یہ قتل کرنے والے, جہاد کرنے والے نہیں ہیں, مگر کوئی تھوڑے بہت ایک آدھ شرمندگی کے ڈر سے ہمارے سامنے آ جائے. یہ آپ کے سامنے سورہ احزاب کے دوسرے رکوع کا ترجمہ کیا ہے. اسی طرح ایک اور تیسرا رکوع بھی ہے. ان دو رکوعوں میں, یعنی دوسرے اور تیسرے رکوع میں, سورہ احزاب کے غزوہ احزاب کا ذکر ہے. یہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا, شوال, ذیقعدہ اور ذوالحجہ کے بھی کچھ دن اس میں مصروف ہو گئے تھے. غزوہ احزاب کو احزاب کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی گروہ مسلمانوں کے خلاف آ گئے تھے. اس میں مشرکین مکہ تو تھے ہی, لیکن مشرکین مکہ نے قبیلہ غطفان کو بھی ساتھ ملایا تھا, جس کا بڑا حسین بن عیینہ تھا, اور انہوں نے قبیلہ اشجع, قبیلہ اسلم, قبیلہ بنو مرہ, بنو کنانہ, بنو فرزارہ, ان سب کو اپنے ساتھ مشرکین مکہ نے ملا لیا تھا. یہ مل جل کر ان کی تعداد تقریباً 12-15 ہزار ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا, کب بنایا ہے؟ کہ مشرکین مکہ نے یہ پروگرام مسلمانوں کے خلاف مدینہ پر چڑھائی کرنے کا کیوں بنایا ہے؟ قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو وائل, یہ یہودیوں کے قبیلے ہیں, مدینہ میں آباد تھے یہ لوگ. یہ ان کے 20 آدمی چلے گئے مشرکین مکہ کو جا کے ملے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور کوئی طریقہ آپ مسلمانوں کے خلاف کر سکتے ہو تو مل جل کر ان کو ختم کرتے ہیں. مشرکین مکہ نے کہا, یہ یہودی لوگ تو اہل کتاب ہیں تو ہم ٹھیک ہیں. مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھا, ہم ٹھیک ہیں بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں؟ تو مشرکین مکہ نے یہ کہا, جو قبیلہ بنو نذیر اور وائل کے بندے آئے ہوئے تھے, کہ ہاں بالکل آپ لوگ ٹھیک ہو, بڑے اچھے لوگ ہو, حاجیوں کو پانی پلاتے ہو, اس طرح کرتے ہو, ٹھیک ہے. پھر ان کو یقین نہیں آیا کہ یہ بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں, یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بیت اللہ میں لے آئے کہ یہاں حلف لو کہ بیت اللہ شریف کے سامنے پکڑو غلاف اور حلف لو کہ واقعتاً ہم ٹھیک ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جانا چاہیے. انہوں نے حلف بھی لی, اور تاکہ مسلمانوں کو ختم ہونا چاہیے. یہ یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں, یہ یہودی تھے. مشرکین نے سارا پروگرام بنایا جس میں ان تمام قبیلوں کو ساتھ ملایا جن کے نام لیے میں نے, یہ چل پڑے. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی بات کہ یہ تو سارے لوگ آ رہے ہیں ہمارے خلاف, تو فوراً آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہی جملہ صحابہ اکرام نے بدر کے موقع پر بھی کہا تھا. سن 2 ہجری میں بدر ہوا, سن 3 ہجری میں احد ہوا, تو سن 4 کے آخر بعد میں 5 کا غزوہ احزاب ہے, اور یہ بہت زیادہ لشکر لے کے آئے. غزوہ احد میں تو دشمن 1000 تھا, مسلمان 313. غزوہ احد میں دشمن 3000 تھا, مسلمان 1000 تھے. پھر وہ 313 کے لگ بھگ تو واپس ہو گئے تھے. غزوہ احزاب میں مشرکین کا, یعنی دشمنوں کا جو لشکر ہے وہ 12-15 ہزار پر مشتمل تھا, اور مسلمانوں کے بندے 3000 تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا وغیرہ کیا کرنا چاہیے کیا ترتیب ہو, تو اس میں سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر عمل ہوا کہ ہمارے ہاں بلاد فارس میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو ہم خندق کھودتے ہیں. 3000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو جب پتہ چلا تو ظاہر مکہ سے یہاں آنے تک ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں, تو 3000 صحابہ اکرام پر خندق کھودنے کے ترتیب دی گئی, کدال مدال وغیرہ جمع کیے گئے, ہر 10 صحابہ اکرام کو 40 گز دیے گئے, ہر 10 صحابہ کو 40 گز, یہ کئی یعنی تقریباً 5-6 کلومیٹر بنتی ہے جگہ, اور اس کی چوڑائی بھی ہے گہرائی بھی ہے, یہ لمبی بھی 3-4 میل ہے جو 6-7 کلومیٹر بنتی ہے. دشمن ادھر سے ہی آ سکتا تھا اور وہ پہاڑ کے درمیان کا علاقہ ہے کہ وہاں سے اندر نہیں آ سکے, بس وہ کھوڑا بھی چھلانگ نہیں لگا سکتا ہے, وہ اتنی بڑی خندق کھودی گئی. اس خندق میں ہی کئی سامنے باتیں آئی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ خندق کا مشورہ دینے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور جن کی خندق میں وہ پتھر آئے تھے نا اور توڑ نہیں سکتے تھے, وہ خندق سلمان فارسی کی تھی. وہ جو حصے میں زمین آئی نا 10-10 گز, وہ 40-40 گز 10-10 صحابہ کو, وہ جو پتھر کا مشہور واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم علیہ اس کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں, پھر جو ہے وہ کہا ٹیڑھا نہیں کرتے, سرکار سے اجازت پوچھتے ہیں. آپ سے جب اجازت پوچھی تو آپ آ گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل جسم گرد آلود تھا, جیسے کام اپنے حصے کا جو تھا آپ کر رہے تھے. آپ نیچے اترے, کدال ماری تو 3 مرتبہ ہی روشنی نکلی, اور اس روشنی میں آپ نے فرمایا کہ کنگرے بھی ٹوٹ گئے اور قیصر و کسرا ہمارے قبضے میں آ جائیں گے. یہ قیصر جو ہے وہ روم کا ہے, فارس کا کسرا, یہ سارے جو ہے ہمارے علاقے میں آ جائیں. اس پر منافقین نے مذاق بنائی تھی. مذاق بنانے میں جو سب سے پہلا شخص تھا وہ معتب بن قشیر تھا, منافق تھا معتب بن قشیر. اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ واہ, بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں قیصر و کسرا کو فتح کرنے کے. پھر اور لوگوں نے بھی یوں کر دیا. بھارت خندق کھودی گئی اور وہ ادھر وہ بھی پہنچ گئے. اسی خندق کے زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ہے, جو ایک ساتھ جاؤ اور ایک بکری کا بچہ, جو آپ نے ان کی اہلیہ نے حضرت جابر کو کہا تھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا, چند بندے آ جائیں, ایسا نہ ہو کہ اعلان کر دو سارے آ جائیں. چنانچہ اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ ہی بتایا, لیکن وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا سارے آؤ. یہ خاتون پریشان ہو گئی, لیکن صحابی نے جابر نے بتایا کہ میں نے خفیہ ہی بتایا تھا, آپ نے اعلان کر دیا تھا. تو بہرحال ایمان تھا, وہ عورت کہتی ہے ماشاءاللہ پھر ایسا ہی ہوگا, اللہ برکت دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا دو, تقسیم میں خود کروں گا. 3000 لشکر, ساروں نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے رہے. آخر میں وہ کھانا جو کا تو ہی تھا, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ معجزہ بھی اسی میں ظاہر ہوا. آپ دیکھیں کہ خادم القوم سیدوں نے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کھانا تناول فرمایا, صحابہ اکرام کو پہلے دیا. اور صحابہ اکرام تو آپ کے اشاروں پر جان دینے والے تھے, یہاں پر آپ زبردستی اپنے حصے کی خندق کھودتے رہے. اس میں کئی خوبیاں ہوتی ہیں. جب بڑا بندہ خود کام میں شریک ہوتا ہے تو دوسروں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور دوسرے خوب دل لگا کر کام کرتے ہیں کہ اس میں کوئی کام چوری والی بات نہیں ہوتی. یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غزوات میں پہل پہل تھے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ دنیا سمجھے کہ جو سردار اور آقا ہوتا ہے وہ بھی ہر کام میں پہل پہل میں ہوتا ہے. اس کے فائدے ہوئے, اور چند غزوات میں آپ شریک نہیں ہوئے تو ساتھ وجہ بھی بتائی کہ میں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ تاکہ میری امت کے ہر شخص پر غزوہ فرض نہ ہو جائے, تب چند غزووں میں میں نہیں گیا. بہرحال وہ کھانا بھی اسی غزوے میں جب وہ دشمن سامنے پہنچ گیا اور حیران ہو گئے کہ انہوں نے کیسے خندقیں کھودی ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اسی میں آپ کی ظہر عصر مغرب اور عشاء, یہ 4 نمازیں مسلسل, کہ ادھر سے ان کا پتہ چلا تھا کہ وہ یک دم حملہ کریں گے. تو پھر یہ ساتھی ہر وقت چوکنا ہو کے کھڑے رہے تاکہ وہ کسی وقت حملہ کریں تو نقصان نہ ہو. یہ چار نمازیں اکٹھی پھر رات کے 12 بجے کے بعد آپ نے ظہر عصر مغرب اور عشاء بالترتیب یعنی کہ جو قضا ہوئی اسی طرح قضا کی جماعت کے ساتھ قضا ہوئی. اس غزوے میں جو سب سے بڑا نقصان کا پہلو سامنے آیا مسلمانوں کے خلاف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ چل رہا تھا بنو قریظہ کے ساتھ, یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے. بنو قریظہ والے مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے جبکہ معاہدہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے, یہ یہودیوں قبیلہ ہے. لیکن ملانے والا ہوئی بن احتب تھا, یہ ہوئی بن احتب جو ہے قبیلہ بنو نذیر کا بندہ تھا جو مکہ میں جا کے تو معاہدہ دیا تھا کہ آپ کا مذہب بت پرستی ٹھیک ہے. قبیلہ بنو نذیر کا بندہ ہوئی بن احتب نے کعب کو, کعب بن اسد کو جو قبیلہ بنو قریظہ کا بندہ تھا, اس کو بڑی مشکل سے تیار کیا. وہ کہتا تھا ہمارا معاہدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ, ہم نہیں لڑیں گے مسلمانوں کے خلاف. لیکن بہرحال اس کے سبز باغی میں وہ آ گئے اور یہ مسلمانوں کے خلاف یہ بھی ہو گئے. اسی کو قرآن مجید نے کہا نا کہ اوپر سے بھی لشکر آ گئے نیچے سے بھی لشکر آ گئے, یعنی مدینہ کے اندر سے بھی دشمن پیدا ہو گئے اور باہر سے جو آنے والے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. بہت زیادہ پریشانی کا غزوہ یہ. جتنے غزوات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود میں آئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کوئی غزوہ اتنا سخت پریشانی کا میرے لیے نہیں تھا جتنا یہ غزوہ. ایک تو تھوڑی سی دیر میں اتنی خندقیں بڑی کھودنی پڑی, کھانے پینے کے سامان کا یہ عالم ہے. اور دوسرا نقصان یہ کہ ادھر ہزاروں کا لشکر مخالف موجود ہے اور ادھر جو ہے اندر سے مدینہ کے منافقین وہ جو بنو قریظہ ہیں وہ ان کے ساتھ مل گئے. بنو نذیر تو معاہدہ نہیں تھا. اس دوران میں آپ دعا بھی مصروف ہوتے ہیں اور بھی ہر پروگرام ہر ترتیب کی جاتی ہے. اسی کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, غزوہ سبع مساجد بھی کہتے ہیں, غزوہ وہ بنو قریظہ بھی کہتے ہیں. اس میں نعیم بن مسعود قبیلہ غطفان کا شخص مسلمان ہو جاتا ہے. قبیلہ غطفان تو مسلمانوں کے خلاف آیا ہوا ہے, بس کوئی بات دیکھ کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتا ہے تو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے. وہ کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے, بس میں مسلمان ہوا ہوں, میں کوئی کارنامہ بھی وہاں کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اجازت ہے. اس شخص نے مختلف گروہوں کو جا کے ایک دوسرے کی باتیں اس طرح کچھ کی تو لوگوں نے کوچ کرنا شروع کرنا, پروگرام اس طرح کا بنایا. ادھر آپ نے بھی اس پر پورا اعتماد نہیں کہ کیا پتہ کیا بات ہے. ادھر آپ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر کے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے کہ واقعتاً وہ بندہ مسلمان ہوا اور وہاں نعیم بن مسعود قبیلہ غطفان والا کچھ کام کر رہا ہے. ادھر سے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں سردی سے یوں کانپ رہا تھا, مجھے آپ نے دیکھا کہ سردی سے اتنا کانپ رہا ہے, ہاتھ پھیرا, میں پھر راستے میں ایسا جاتا تھا جیسے کہ ہیٹر میرے ارد گرد جا رہے ہیں. بڑا مطمئن ہو کے میں گیا تو آگ سیک رہا تھا. اس وقت قبیلے کا مشرکین مکہ کا سردار وہ ابو سفیان تھا, آگ سیک رہا تھا تو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں خاص بات کرنے والا ہوں, پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھ لو, ساتھ قریب دیکھ لو, کوئی اور بندہ تو نہیں بیٹھا ہوا. تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں بڑا ڈرا, میں تو اور بندہ تھا, میں نے فٹ ساتھ والے ساتھی سے پوچھا کہہ رہے تم کون ہو, کہیں دور سے باہر کے بندے تو نہیں ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں آپ مجھے نہیں جانتے, میں تو قبیلہ حواسن کا ہوں. تو وہ اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے, وہ سمجھ گیا یہ تو کوئی بڑا آدمی ہے, اس نے اتنا ڈانٹ کے مجھ سے پوچھا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہو, میں نے فٹ جو پہلے ساتھی سے پوچھ لیا. بہرحال ابو سفیان نے لوگوں کو یہ کہا کہ بات یہ مہینہ ہو گیا ہے, آج ہم تیر تیر آہستہ آہستہ تیر برسا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا, بہتر یہ ہے کہ جانا چاہیے. اسی دوران سخت طوفان اور آندھی بھی شروع ہو گیا اور ان کے خیمے اکھڑنے لگ گئے, ان کے ہنڈیاں جو سالن پکا رہے تھے وہ گر گئیں وغیرہ, اور پریشانی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فتح عطا کی اور وہ رسوا ہو گئے. اس دورانیے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگا اور وہ زخمی ہوئے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مشرکین مکہ کے خلاف اور جنگ مسلمانوں نے لڑنی ہے تو اللہ مجھے زندہ رکھے, اگر اس کے بعد مشرکین مکہ کے خلاف اور کوئی جنگ نہیں ہے تو اللہ مجھے اسی تیر کے ساتھ شہادت دے دے. چند دن یہ زخمی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ان کا ایک خاص کمرہ بنوایا, ان کی بیمار پرسی کرتے رہے. جب آپ واپس آئے قمیض اور وہ زرہ اتار رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے. وہ یہ واقعہ غزوہ احزاب کے بعد جبرائیل آئے کہ اے نبی فرشتوں نے تو جنگی لباس نہیں اتارا, آپ جنگی لباس اتار رہے ہیں, قبیلہ بنو قریظہ نے آپ کے نقض عہد کیا ہے, قبیلہ بنو قریظہ کا نظام تمام کرنا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ سارے ساتھی پہنچو قبیلے بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنی ہے. بعض ساتھیوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی کہ ٹائم جا رہا ہے, بعض نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے عصر کی, تو دو گروہ ہو گئے. آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا ہے, یہیں سے اجتہاد کا مسئلہ لوگوں نے اخذ کیا. آپ نے سعد بن معاذ, یہ قبیلہ اوس کے ساتھی ہیں, تو ان کے تعلقات تھے قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ, یہ تو عرب ہیں. آپ نے ان کو قبیلہ بنو قریظہ کو یہ کہا کہ تمہارے فیصلہ کرنے کے بارے میں میں سعد بن معاذ کو منتخب کرتا ہوں. سعد بن معاذ بہت مریض زخمی وغیرہ اس طرح تھے, وہ تیر جو لگ چکا تھا, وہ راضی ہو گئے. لیکن اس سے پہلے ان کا جو سردار تھا وہ کعب, جو اس کا بھی ذکر ہوا, اس نے لوگوں کو کہا یا ایمان لے آؤ بچ جاؤ گے, یا اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کرو پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا, یا یہ کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ, یہ تو مسلمان آ رہے ہیں, ہم نے نقضیات کی ہے, ہماری غلطی ہے. لوگوں نے تینوں باتیں نہیں مانی, یہودیوں نے تینوں باتیں نہیں مانی, نہ مسلمان ہوئے نہ عورتوں کو قتل کیا. کہا ان کا کیا قصور ہے, ہم کیوں قتل کریں, اور ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑتے ہیں, مقابلہ بھی نہیں کرتے ہیں, دیکھا جائے گا. سعد پہنچ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سعد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے, وہ راضی ہو گئے. سعد کے ساتھ ان کا پہلے سے ایک معاہدہ تھا, علاقائی لحاظ سے سعد تو مسلمان ہے. سعد نے کہا کہ جو لوگ لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے, جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں انہیں گرفتار کر لیا جائے, بس سب کو ایسا ہی ختم کر دیا گیا. تو اس دوران میں جو آپ بنو قریظہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ بخوشی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن ان میں سے کوئی ایک دو تین آدمیوں نے اسلام قبول کیا ہے, اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا. یہی سبق آج آپ کے سامنے ہے, ایک رکوع آج کا بیان ہے اور ایک رکوع انشاءاللہ کل بیان ہوگا. تو فرمایا کہ ایمان والو اپنی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی جبکہ لشکر تمہارے اوپر آ گئے تھے, اور ہم نے ان مخالف لشکروں پر ہوا ایسی چلائی اور ایسے لشکر بھیج دیا فرشتوں کا جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. باقی بات کل کریں گے.